الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. ينقوا وإن سكي سورة رمو دكما كلم علي وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا shahudu ga watan Rabi'u wa Shawwal hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin daidai da 6 ga watan 6 shekara 2020 inda muke gabatar da darasi daga wannan markazi na wato wannan muassasa as-sahabatul kiram wannan ita ce halka ta 13 a cikin littafin aqaidu shi'a al-isni a shari'a na babban malami professor Abdurrahman bin Sa'ad. Allah ya tsare mu, Allah ya tsare shi. Kafin mu fara karatu, zan sanar yanzu kuma zuwa anjima zan sanar cewa akwai program da zamu yi a platform na wato Peace Da'awa dake America daga karfe 4:30 zuwa sama kan matsalar almajiranci da bara tsakanin masu korewa da tabbatarwa. Muna roƙon Allah ka bamu ikon yin adalci ga duk wanda matsalar ta shafa tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta. Na biyu kuma akwai dan uwa Malam Musbahu Yahuza Umar, ɗaya daga cikin waɗanda ake gudanar da wannan aiki na social media. Jiya wasu daga cikin waɗanda muna roƙon Allah ya shiryar da su sun je ɗakinsa da daddare wajen ƙarfe 4 sun bankare ɗakin, sun ɗan sari jikinsa haka kuma sun karɓe wayarsa da abubuwa. Muna buƙatar addu'a a wajen ɗan uwa musulmi. Na uku akwai ɗan uwa a Malam Kakisu daga Kano, kuma ɗan uwa Malam Hamza Madabu. A cikin munazarar da muka yi da wancan ɗan shi a Suleiman da ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lokacin da nake ƙoƙarin mayar masa martani na amfani da kalman cewa Sayyidina Ali ya gudu, to sabqul lisani ne abinda nake so in ce a lokacin. Shi kanki Sayyidina Ali wani lokaci daga takan yi daga ya faɗa ya ce sai sun dawo sun fake a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tsakanin akwai bambanci al-firaru da kuma al-haizu. Wannan shi ne abinda nake so in faɗa. Wannan mutane Allah ya saka musu da alheri da wannan idraki da suka yi mun. To gaba ta hudu ko tambaya ta hudu da malam yace, hal qalat firqatun min firqi shi'a, shin an samu wata firqa daga cikin firqoki jama'a ta shi'a da suka ce bi anna jibrila malaika jibrilu kad galata fi inzalihi alwahyi, yayi kuskure wajen saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun san shi'a ta kasu gida gida. Wacce ake yi a Najeriya yanzu ita ce shi'a imamiyya. To shi'ar ta kasu gida gida. To akwai shi'ar da aka taɓa yi sunanta shi'a gurabiya. Me ma'anin shi'a gurabiya? Su a wajensu sun ce da Sayyidina Ali da Annabi Muhammad kamar hankaka da hankaka ne. Asalin saƙon da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi daga wajen Allah, mala'ika Jibrilu, Sayyidina Ali aka bashi ya kawo, da ya zo wajen ba da saƙon sai ya ga da Annabi da Sayyidina Ali sun yi kama, sai ya kasa gane waye Alin waye Annabi Muhammad, sai ya ɗauki saƙon ya ba Annabi Muhammad maimakon ya ba Sayyidina Ali. Da haka sai ake ce musu shi'a gurabiya. Amma magana ta adalci ba in shi'a imamiyya ba ne, amma wannan shi'ar su sun tan an taɓa yin ta. Malam shi ne ya ce na'am. Faƙar ƙalacin gurabiya, in shi'a gurabiya sun faɗa sun ce Muhammad bi Aliyin ashbahu min al-gurabi bil gurabi, su ne mafi kamanceceniya fiye da hankaka da hankaka. Wanda wannan kowa ya san misali ne ake bugawa. Duk lokacin da ake so a ce wane ya yi kama da wane, sai a ce al-gurabu bil gurab, wadzibab bil zibab, da kuma ƙuda da ƙuda. Fa ba'asa Allahu Jibrila ila Ali radiyallahu anhu, Allah ya aiko mala'ika Jibrilu zuwa ga Sayyidina Ali. Fa ghalata Jibrilu, sai mala'ika Jibrilu ya kuskure fi tablighir risala, wajen isar da saƙon min Ali maimakon ya ba Ali, sai ya mika shi ila Muhammadin zuwa ga Annabi Muhammad. Wa ya'anuna sahibar rish Jibrilu, Da haka daga nan su wa'annan in shi'a masu wannan aqidin tsinewa mala'ika Jibrilin suke. Suna cewa Allah ya tsinewa mala'ika Jibrilu. Da haka kun ga aqida ta zagin mala'iku aqida ce ta Yahudu. Shi yasa Allah yake kul man kana aduwwal li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'mini. Man kana aduwwal lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Da haka wannan shine abinda Allah ya faɗa man kana aduwwul lillahi wa mala'ikatihi wa Jibrila wa Mikala fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Lalle Allah makiyi ne ga kafire. Wannan yazo cikin Nurul Barahin au Anisul Wahid fi Sharhi at-Tauhid a mujalladina 2 shafi na 310 na Aljazairi ta haqiqur raja'i wanda muassasatun nashr suka buga shi a shekara ta 1417 wannan littafin. Laka wannan shi'ar an taba yin ta sunanta shi'a gurabiya wanda suka ce tabbas sakon wahayi asali ba annabi Muhammad bane ya cancance shi, sayyidina Ali ne ya cancance shi an ba mala'ika Jibrilu ya kawo, sai mala'ika Jibrilu ya kuskure sai ya ba annabi Muhammad sakon. To shine malam sai ya ce ta'aliqun muhim, wani ta'aliqi mai muhimmanci. Hal hunaka farqun, shin akwai bambanci baina maqalatul gurabiyya tsakanin maganganun da wa'annan in shi'a gurabiyya suke yi wa baina maqalatul shuyukhil sunni a shari'a tsakanin maganganun su kuma in shi'a masu imamai guda 12 fi maftarahu shuyukuhum al-kulaini ko shaykuhum al-kulaini cikin abinda babban malamin su kulaini ya kirkiro ƙaryarsa a cikin usulul kafi a mujalladi na 1 shafi na hadisi na 179 babu fi sha'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr wa tafsiri. Hadaka su a wajen su inna anzalnahu mu muka saukar da shi sayyidina Ali ba qur'ani ba. Lailatul qadr kamar yadda zamu gani nan gaba a wajen ƴan shi'a ita ce na Fatima, haka suke yin fassara su. To shine yake cewa anna rajulan sa'ala Aba Jafar radiyallahu anhu, wani mutum ya tambayi Abu Jafar fa qala, yace wa ma yakfihim alquran, yaya zai alqurani ya ishi mutane. Qala, sai yace bala in wajadu lahu mufassiran, in suka samu wanda zai fassara musu alqurani. Qala, sai yace wa ma fassarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai fassara alqurani ba? Qala, sai yace bala qad fassarahu li rajulin wahidin, annabi ya fassara alqurani ga mutum ɗaya ne kadai. Kun ga a ce an fassara alqurani ga mutum ɗaya kadai, wannan matsala ne. Allah ya ce annabi wa ma huwa alal ghaibi bidani, sannan shi annabin nan da Allah ya aiko shi annabi ne na mutane da aljanu. Da haka aljanu sanda suka saurari karatun qur'anin ba ma sayyidina Ali ba, shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai sani ba. Har sai da Allah ya ce wa israfna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu wa fassara lil ummati sha'ana zalika ar-rajul, sannan ya fassara wa wato ga al'umma sha'anin wannan mutumin, suka ce wa huwa Ali bin Abi Talib, shi kadai ne sayyidina Ali. Amma in ka ce masa yanzu kana neman tafsirin qur'ani cikakke na ahlul baiti ba za su iya ba, kai yana cikin tambayar da nake wa shi'a wanda insha Allah zan fara fitar da silsila, shi ma tambayoyi ne, ba zai dinga wuce minti uku ba, yayi yawa minti biyar. Mai suna as'ilatun mufhimatun ila shi'atar rawafi, tambayoyi waɗanda za su dinga gajiyarwa zuwa ga 'yan shi'a rawafi. Kun ga cikin munazarar da muka yi da shi, shi wannan ya faɗa ya ce wai aina na Aisha da Hafsa su suka yi wa Maryatul Qibtiyya kazafi, Allah ya saukar da maganan haddi, ya saukar da ayoyi don ya barantar da ita. Amma fa a baya kafin wannan ayar sai da Allah ya faɗa ya ce wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, Allah yace fajliduhum 80 jalda. In ya tabbata an yi haka cewa sun wa Maryatul Qibtiyya kazafi, to ya kamata annabi ya kamo na Aisha da Hafsa ya tsayar musu da haddi wajen dabbaka aikin Allah a kansu. Ko dai ya zamanto abin da ke rubuta a cikin littattafan shi'a da shi wancan ɗan shi'an ya kawo, wanda naji Yasir Habib ya faɗi irin wannan ƙarya ne, ko kuma ya zamanto Allah ya saukarwa da annabi Abu amma annabi ya kidabaka sai sai ai akwai wanda Allah ya ce wallazi tawalla kibarahu sai mu ce ai wallazi tawalla kibarahu ba masanna bane mufradi ne sannan kuma mufradi ne wanda ya shafi namiji ma dama mace ne sai a ce ai yana daukar wato ai amfani da damirin mace da wakilci biyu wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun abin kaga lahu namiji ne wanda Abdullahi bin Ubay bin Salul shi Allah subhanahu wataala yake magana naka wannan magana da yan shi'a suke yi ko dai ta zama ƙarya suke yi idan ko sun ce da gaske ne na Aisha da Hafsa ne suka yi mamariyatul qibtiyya kazafi shin annabi ya dabbaka hukuncin Allah akan su na tsayar musu da haddi in kuma annabi bai dabbaka hukuncin Allah akan su ba na tsayar da haddi ina hukuncin shi annabin wasu su kazafi ga wasu yana da damar ya tsayar da haddi kuma ya tsayar da haddi akan su wannan bai yi wa gaskiya sannan za ku ga cikin karerayin da suke yi kullun sun cika fada'iya din su tashoshin su da cewa wai na Fatima tana da cikin Muhsin sai na Umar aka tura yaje ya tokare ta cikin ya bare a daidai lokacin da Allah ta'ala yake cewa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا سيدنا مؤوي كوا يا سن يا تاشي يانا نيمان جنن دان uwansa Usman da aka kashe saboda Allah yace waman qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan shin da sayyidina Usman da aka kashe Muawiya yana tashi yana neman jinin sa a matsayin dan uwansa da sayyidina Ali da aka kashe masa da wane ne yafi jancanta ya tashi ya nemi jinin wanda yake da alaka da shi sayyidina Ali ko Muawiya amma a tarihi mun samu sayyidina Muawiya ya nemi jinin dan uwansa Usman amma ba mu samu sayyidina Ali yana neman jinin dan sa da aka ce an zo an kashe ba Muhsin in ma wannan abin ya zamanto ƙarya kuke yi wannan hadisa ba a yi ta ba in kun ce da gaske an yi ta ya hukuncin shi da Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura da bai tashi ya nemi jinin dan sa da aka zo an kashe ba ina hukuncin sa wannan duk yana daga cikin irin waɗannan tambayoyin da za su dinga zuwa muku da izinin Allah saboda haka maganan ku ce wai sayyidina Ali kade Allah ya fassara annabi ya fassara Qur'ani wannan maganan ƙarya ce ba gaskiya bane manzon Allah ya fassara alqur'ani ne ga dukkan sahabban shi da yake rayuwa da su kuma har Allah ya bada shaida cewa alqur'anin nan a wancan lokacin bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm ayoyi ne bayyinannu cikin kirazan wanda Allah ya ba su ilimi har zuwa ƙarshe wannan maganan ba gaskiya bane yace walida samma shuyukhu shi'a saboda haka ne ɗan shi'a malaman su suke kiran alqur'an بالقران الصامت wannan alquranin dake gaban mu suna ce masa alqurani wanda yake shuru wal imam imamai kuma tun daga kan sayyidina ali alaihi salam al imam hasan alaihi salam al imam husain alaihi salam har zuwa karshe suna ce musu kowanne daga ciki bilquranin natiqi wai shine alqurani mai furci iftara shuyukhum malaman su sun kirkiri ƙarya ala ali radiyallahu anhu annahu qala wa hashahu cewa sayyidina ali ya fada kuma sarki ya tabbata ga sayyidina ali ya fadi wannan maganan yace hada kitabullahi samitu wannan littafin na Allah alqur'ani shiru yake bai magana wa ana kitabullahi natiqu nine littafin Allah wanda ke furci saboda kakkumanta alqur'ani magana ce ta Allah maganan Allah kuma sifarsa ce yana cikin dalilai guda bakwai da yasa Allah ya saukar da alqur'ani shine dan a yadda cewa Allah yana magana dalilin cewa kuma yana magana dalili ne akwai shi shi yasa zamu ga Allah yana fada yana ce mana wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah yuriduna an yubaddilu kalam Allah wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu ربه وكلم الله موسى تكليما to haka za mu ga Allah ya tabbatar wa da kansa sifa ta magana wa makana da rasulin hazwa ainihin wato kace to da haka idan Qur'ani ko magana ce ta Allah sifarsa ce ba yadda za a yi sai da na Ali ya zamanto wa ana kitabullahi natiq wato ni ne sifan Allah mai magana wannan cewa sayyidina Ali shine sifan Allah mai magana ya zo cikin al-fusulul muhimma fi usulul a'imma a mujalladi na 1 hadisi na 595 babu na 33 babu adam jawaz istinbat shay'in min al-ahkam an-nazariyya min zawahir al-Qur'an babin da ke maganar rashin halaccin istinbatin wani abu na ahkam an-nazariyya daga zahirin al-Qur'ani illa ba'da ma'rifati tafsiriha wa nasikhiha wa mansukiha wa muhkamiha wa mutashabihiha min al-a'imma alayhim assalam sai bayan mutun ya san wato tafsirin ta ya san nasikhuha ya san mansukiha ya san muhkam ya san mutashabi kuma daga a'imma sannan wa wasa'il shi'a ila tahsil masail shari'a a mujalladi na 17 hadisi na ainihin wato shafi na 323 hadisi na 121 kitabul qada babu taharimul hukm bighayri alkitabi was-sunna baban da ke magana haram ne mutun ya hukunci ba da alqur'ani da sunna ba wa wujubin naqd alhukm ma adhhur alkhata'i kilahuma wa inna litatafanna muhammad bin alhasan alhurr alamil wanda ya rasu hijira 1104 sannan da mustadrak wa safinatin albihar a mujalladi na 9 shafi na 21 sannan da kuma ainihin wato wancan na fada shafi na 12 wannan shafi na 20 shafi na 12 wancan shafi na 21 fi annahum humul kitabul mubin wal kitabun natiq cewa wai a imma sune littafin Allah ma mabayyani sannan sune littafin Allah mai magana na li ali bin muhammad annamazi ash-shahrudi wanda ya rasu hijira 1405 shi ma wannan shine maganar da suka fada waftara shaykhul ayyashi babban malamin su ayyashi ya kirkiri ƙarya an abi basirin fi qaulillahi ta'ala yace fal ladina amanu bihi wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa azzaruhu suka ainihin wato karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da shi ulaika humul muflihuna wa innan sune wa inda suke samun babban rabo qala abu jafar sai abu jafar yace sun ce yace wai me suke nufi da wannan قال ابو جعفر سكتي وياتي النور wannan hasken fa shine sayyidina ainihin wato ali haka suke fassara wannan yazo cikin tafsirul ayashi a mujalladi na 2 hadisi a shafi na 35 hadisi na 78 suratul a'raf li muhammad bin mas'ud bin ayash as-sulami wanda ya rasu hijira 320 ya rasu sannan wannan shine abin da suke fassara ayar فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه سيسكي شيني علي بن أبي طالب وأن إذن كوكا كالليس ياكين آية ذاكو قتيا واتبعوا النور الذي أنزل معه سيكب بحسكين لأكا سوكا تارد من زن الله شيني القرآن أما سيسكا فسر نوره إن شيني سيدنا ألبا القرآن ما كما يدى الله يفتح سورة التقابون يتي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي anzalna ku imani da ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hasken da muka saukar shine alqur'ani dan haka zaman nasu kad anzalna da wannan shine to shine mallan yace ta'arud cin karo tare da surruwaito wancan dama a baya yace idan ya kawo abu zai kuma kawo abin da yace karo da wannan kuma alittafin su أن أبي خالد الكابلي قال يكيتشيوا سألت أبا جافر عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة قالت أنت سيدنا أليني سننن سياكتي النور والله الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهم والله نور الله الذي أنزل الله وهم والله نور الله الذي نور الله وهم والله نور الله الذي أنزل سوني حسكن دا الله سبحانه وتعالى يعينهم وتوسوكر wannan ya zo cikin usulul kafi a mujalladi na 1 hadisi na 139 babu annal a'immata alaihim assalamu nurullahi azza wa jalla ga usulul kafin nan haka zaka ta ganin wannan shirman babin dake magana a'imma cewa su ne hasken da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar to wannan shine dan haka sai yake cewa at-ta'aliqu innal a'imma عليهم السلام وإن الإثنين أشرية أعطوا أمير المؤمنين عليا أئمة وتنشئ إثنين أشرية إن واتعكي بكنا أناجيريا سنتو كاسمبا علي الرسالة بنون دعوة الغلط كوانا دمس يمن زن الله باتارد كسكريبا وافتروا سكا كركلك اليا بأن رسالة رسول الله gabaki dai aikin sayyidina aikin da annabi zai shine at-ta'rifu bi ali faqat shine kawai sanar da mutanen duniya sayyidina ali wai quluna bi anna wazifatar rasul bayan alqur'ani li ali wahdahu shine aikin annabi kawai bayanin alqur'ani ga ali shi kadai wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu zamaga kuma Allah yana ce masa bil bayyinati wazzubur ta hanyar ainihin wato dalilai da hujjoji wa anzalna ilayka dhikra maka saukar maka da sunna ne litubayyana lin-nasi dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilayhim abinda aka saukar musu shine alqur'ani wala allahum yatafakkaruna ko mutane sai tunani mun ce wahayi biyu ne akwai alwahyi limatlu akwai alwahyi limaqau akwai wahayin da ake tilawar sa shine alqur'ani sannan akwai wahayin da ake karanta shi ba a tilawar sa ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kalmar azzikiru kalma ce mushtarika tana daukar ma'ana ya kai guda 21 a qur'ani dan haka cewa wa anzalna ilayka azzikira mun saukar maka da azzikir ne ita ce sunna dan haka da qur'ani da bayanin qur'ani dukkan su wahayi ne daga wajen Allah dan haka zamu ga as-suratul qiyama Allah ya ce wa annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'ajalabi sai yace inna alaina jam'ahu wa qur'ana sai yace fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayanahu dan kaza ku ga akwai karatun alqur'anin akwai kuma bayanin qur'anin da qira'at da annabi yake da bayanin qur'anin duka ya tattare wa mayin tiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha to sai tambaya ta biyar sai malam yace wa atruku zalika ayyuhal qari tadabbural baqi zan ban maka wannan ragowan ya kai mai karatu ka rago kai tunanin ragowa kai tambaya ta biyar malam yace hal qala ahadun min shuyukh shi'a shin an samu wani daga cikin malaman in shi'a ya faɗa cewa bi anna qawla ahadi a immatihim dai daga cikin maganganun sayyidi ali ko al imam hasan ko husaini yansakul qur'ana aw yuqayyida mutlaqahu yana iya shafa al qur'ani ko abin da yazo mutlak yayi taqyidin sa magana sa aw yukhassasu ammahu abin da yazo am a can wajen shin imami yana iya yin magana maganar sa ta zamanto taksisi ne ga nassin mun san cewa idan an ce nassi am shine maganar da za a yi ta kunshi kowa da kowa taksisi kuma shine yazo yi a cire a ce banda wana banda wana banda wana idan muka dauki misali cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa kun ga lafazin annasu duk duniya idan aka ce ya ayyuhan nasu kowa ya shiga ciki to sai Allah ya ce ni ne na halicce ku daga namiji da mace idan aka tambaye ka aka ce shin yanzu mutanen duniya dukkan su daga namiji da mace ne idan ka ce a ba duka bane to yanzu kaga in zaka cire wasu daga cikin wancan lafazin annasu zaka ki cire to wannan cire wanda zaka shine taksisi shine kebancewa to shin idan nassi yazo irin haka am a can zaka cire ka ce da wana su ba su shiga ciki ba shin kana yin sa ne da kankin kanka ko sai ka samu dalili daga wajen Allah? Dole sai ka samu dalili. Idan muka dauki cewa wannan nasin ya zo amma asali duk mutanen duniya an halicce su daga namiji da mace, idan muka cire muka ce banda wane da wane da wane, to yana buƙatar dalili. Dan sai nan ce da annabi Adam da Hawwa'u da annabi Isa su ba sa cikin wancan annasu. Me dalili? Sai in ce Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Kaga shi annabi Adamu daga rai kwaya ɗaya Allah ya halicce shi, babu uwa babu uba, kaga ya fita daga cikin wancan nasi na ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, dan annabi Adamu bai da uwa bai da uba. Sannan wa khalaqa minha zawjaha, kunga an cire matarsa, domin matarsa ita ma ba a yi ta daga uwa da uba ba, wani bangare ne na jikin annabi Adamu aka yi ta, ba wanda zai ce ga uwar mahaifiyar nana Hawwa'u, ba wanda zai faɗa haka. Sannan in nace banda annabi Isa, sai mu ce Allah ya ce inna masala Isa inda Allahi ka masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. To kasancewar annabi Isa kowa ya san cewa yana da uwa ne, shi bai da uba. To wannan dalilin ya nuna cewa wancan nassi na ya ayyuhan nasu am ne, amma wa'annan mutanen guda uku an cire su, ba su shiga cikin wa'anda aka halicce su maza da mata ba. To yanzu kun ga an faɗi nassi a nan wajen am ya yi taksisi. Nassi ne idan ya zo am, wani nassi ne ke zuwa ya taksisi. Da su a ka'idar Shi'a idan Allah ya faɗi magana a nan, to imami yana zuwa ko da maganar ta shafi kowa da kowa, ya cire ya ce banda wane da wane, su hukuncin bai shafe su ba. Wannan shi ne abinda nake so mutane su gane tsakanin nassi am da kuma ainihin wato da kuma khas. To haka nan idan muka ɗauki kamar yadda ya kawo muƙayyad da mutlaq, kun ga za mu ga nassi muƙayyad mutlaq shi ne nassin da zai zo a saki abu ba a faɗi ka'idar ba ga yadda za a yi. Kamar wato abinda Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu, kun ga addamu ya shafi kowane irin jini, wannan shi ne mutlaq. To amma nassi sai ya zo ya ce au damun masfu, ko jini mai kwarara. Kun ga nassi ne ya zo mutlaq a can, ya faɗi abu bai iyakance ba, daga baya sai ya zo ya iyakance ya ce ga abin da ake nufi. To su a wajensu imami yana iya yin magana, maganarsa ta yi taksisin nassi sannan ta ƙayyade nassi, ya ce na'am wa hum kasirun, suna da yawa. ولذلك يقول شيخهم سبدا كني مالمن سو محمد آل كاشف الغطائي yake cewa a littafin sa usul shi'a, asl shi'a wa usulha, a shafi na 81 a tamhidun wa tawti'atun yake fada, yake cewa inna hikmat at-tadriji, lalle hikiman bin abubuwa mataki bayan mataki, iftadat ita ta hukunta bayana jumlatin min al-ahkami, wato bayanin wasu jumla daga cikin hukunce-hukunce, sannan wakitmana jumla, sannan da kuma ɓoye wasu hukunce-hukuncen. Walakinnahu salamullahi alaihi, sai dai shi amincin Allah ya tabbata gare shi, auda'aha yana nufin annabi, inda ausiya'ihi ko yana nufin sayyidina Ali ya ɗora ta wajen wasiyansa cewa kullu wasiyin ya ahadu bihi ahida ya ahadu bihi ilal akhir liyunshirahu, duk wanda aka yi ma wasiya shi ma sai ya bar wasiya ga wani dan ya yada shi, fil waqtil munasibi, a lokacin da ya dace lahu gare shi, hasbal hikmati gurgurdan hikima, min amin mukhassas, wato am din da ya kamata ya zo am. To su suna da dama su yi taksisi, aw mutlaqin muqayyad, ko mutlaq din da ya zo su yi taqayidi, aw mujmalin mubayyin, ko nassin da ya zo mujmal a can wajen, kamar yadda Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim, ai mun ga zamu ga daga cikin wanda Allah ya yi ni'ima ya kalli sahabbai ya ce musu wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an, kaga nassi mujmal a can wajen, mubayyin a nan wajen. To maganan a'imma tana iya zama mujmal, wato ita ce mubayyin ga nassin da ya zo mujmal, ila misali zalika faqad yadhkuru an-nabiyyu amman, annabi yakan ambaci am wa yadhkur mukhassisahu, sannan ya ambaci taksisinsa ba'ada burhatin min hayatihi, bayan wani lokaci na rayuwarsa, وقد لا يذكره اصلا وني لوكشي annabi zai fadi nassi am ko ya fadi nassi mutlaq ko ya fadi nassi wato a mujmal اصلا amma ba zai fadi mubayyin din ba ba zai fadi wato a mukhassis din ba sannan ba zai fadi muqayyad din ba bal yudihu inda ausiyahi ila waqti sai dauki wannan taksisin sai ki fada ma duk mutanen duniya sai ya fada ma sayyidina Ali ko daga cikin wasiyai kamar yadda su suke fada in lokaci ya shi ya fada wa mutane yace ga khas din nan wannan shine abinda wayannan mutanen suke fada Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah ka tsare mu ana nuna mana cewa lokaci yayi zan yi kokari in takaita anan abinda na fada daidai Allah subhanahu wataala ka ba mu lada abinda kuma nayi kuskure Allah madaukakin sarki ka yafe mana wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.